پھر اٹھا بل بلائے یاد مغیلان عرب بہت دور رہے خار مغیلان عرب، صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار، کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب، کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب، صدقے رحمت کے کہاں پھول، کہاں خار کا کان، صدقے رحمت کے کہاں پھول، کہاں خار کا کان، خود ہے دامن کش بلبل گل خندان عرب، حشت خلد وہاں قصب لطافت کو رضا، حشت خلد آئے وہاں قصب لطافت کو رضا، چار دل پر سے جہاں ابر بہاران عرب، چار دل پر سے جہاں ابر بہاران عرب، پھر اٹھا بلبلائے یاد مغیلان عرب، پھر کھنچاتا دل سوز